Escoita Fala Melide, a radio máis divertida para xente con ilusións. No 90.5 da FM. You're always crazy like that. Deixa a sexta para logo, agora escoita Fala Melide. Os alumnos de segundo BAC saímos da aula para presentarvos unha nova dimensión, Cala e Escoita. Cala Escoita, un programa que dá a nota. Cala Escoita, a imaxinación adónase das ondas. Cala Escoita, un espazo radiofónico escrito, dirixido e presentado por Rubén Mendoza, Pablo Arias, Sara Iglesias, Sara García, Fátima Lea, Martín Conde, Cristian Jamio. Mendias nosas rías baixas, paseatas asturianas, e tal cargamento de ouro, e chapapote nas praias, somos el deste prestix, non atrae os Cala e escoita. Que dixeches? Cala e escoita. Pero que estás dicindo? Si, sí, o programa de lingua e literatura do século XX ata actualidade, de segundo de BAC. Ah, xa me lembro, o de relatos orixinais inspirados en Álvaro Cunqueiro, e que mestura a realidade e a fantasía. Si, sí, e tamén con persoaxes ben curiosos. Lembra que podes escoitarnos no 90.5 da FM. O mariñeiro das olas. Xián era un home de mediana idade, o que vivía na aldea de Condes. Todos os meses Xián tiña que ir á mariña a traballar. Curiosamente, a noite anterior, antes de zarpar, tivo un soño. Pero non era un soño calquera, porque nese pensamento Xián volvíase tolo. Ao despertar, respirou aliviado porque todo era un soño. Chegou o día e Xián tivo que marchar para Fisterre. Cando ia subir ao barco, escoitou un corvo que lle dicía: "Nesta viaxe cumpriránse os teus soños." Xián quedou pensativo, pero non tivo tempo porque o capitán chamou todos os tripulantes para zarpar. Empezou a navegar o barco, cando se escoitou unha forte tormenta, pero todos os navegantes do barco estaban preparados para calquera cousa. O capitán recibiu unha chamada anónima na que lle informaban de que os seus tripulantes deberían se guiar dos animais. Todos os navegantes, incluídos o capitán, estaban tranquilos, porque ningún deles tiña relación cos animais. Solamente dúas persoas falaran con animais, Pepe de Cambre, que se despedira da súa mascota Pericán antes de subir ao barco, e tamén lle falou outra persoa con animal. Ese foi Xián, que falou co corvo. O capitán comunicoulle aos navegantes que estaban no medio do Océano Atlántico. Nese momento, viñan unhas olas xigantes. Todos estaban tranquilos, menos Xián, de Condes, que escoitaba unha mensaxe cada ola, decíalle: "Os teus soños pronto serán realizados." Xián, moi nervioso, foi falar co capitán sobre que as olas lle falaban. O capitán tomou unha broma e todos os navegantes se riron del. Xián seguía escoitando os mensaxes das olas, ata que chegou un punto en que Xián se puxo pálido e desmaiouse. Dúas semanas despois Xián despertou, pero desgrazadamente despertou no centro psiquiátrico de Conxo. Por sorte ou por desgraza, o soño que tivera Xián antes de subir ao barco fixerase realidade. Sara Iglesias. Cristian Jamio. Fala Melide, a Radio Natural. Castelo enfeitizado. Poucas persoas de Melide e dos arredores poida que non vise Melide dende o seu punto máis alto, menos aínda que non recoñezan ao castelo como isto, acima de Melide. Ramón de Varela era un home duns 40 anos, louro, cuns ollos dunha cor recoñecida. Irrecoñecible, as lentes tan oscuras que acostumaba a traer nunca deixaron de determinar con exactitude se eran azuis ou verdes, ata quizáis vermellos. Todos os días o sol pelaba sobre a súa cabeza pelada, mentre daba voltas ao redor da igrexa do castelo. Ninguén sabía por qué. E máis, a súa forma de todo vagaba polas rúas melidenses. De feito, o día que dixo que existía un castelo, ríronse del canto quixeron. Un castelo, en Melide, enfeitizado, que toleada. Ata aquel día no que co seu curmán Pedro entrou na igrexa e empuxando a porta da sancristía o concepto de tolo comezaba a cambiar. Unha luz cegadora deixara a Pedro coa vista borrosa un segundo. Despois de fregar e refregar os ollos, veu un castelo de algodón de azucre, unha casiña de chocolate e o río de caramelos. Semellaba o conto de Hansel e Gretel. Foi o primeiro que se lleveu á cabeza, pero cando da man de Ramón entrou no castelo, quedou perplexo. Non pronunciaba unha palabra, e as que pronunciaba eran semellando ser tartamudo. Non falaba nada, parecía un conto feito realidade. E existía a lámpada para refregar e pedir o desexo, un conto. Agora encaixaba todo, as gafas escuras tiñan sentido e a luz era demasiado cegadora. E quizáis estaban tan cegos os dous que non viron o momento no que o conxo os acolleu. Fátima Lea. Sara Iglesias. Fala Melide. A Radio Natural. Olivia de par de rubias. Chegada dende Rusia e dunha beleza exuberante, aquela rapaza facía aflorar os sentimentos alá onde estivera. Namoramento nos homes e xenreira por querer parecer xeira nas mulleres. Chamábase Olivia, pero fora bautizada polo cura florentino como María Olivia Delia Eduarda. Nome ben feo para tanta fermosura. Vivía na provincia de Pontevedra, máis concretamente en Par de Rubias, onde se presumía de facer un pan do mellorciño. Verán do 86, sol, calor, un grupo de amigos baixábamos á praia a pasar a tarde e refrescarnos naquele clima afogadizo. No posto de xeados, a radio soaba, Pontevedra, 39 grados e ascendendo. Minutos máis tarde, Entre estrofa e estrofa dos Beatles, plantouse como un monumento frente a nós. Xa tiñamos escoitado falar dela. Dicía Maruxa Churreira que a súa beleza enfeitizaba a todos menos namoradizo. Era coñecida por toda a comarca como Olivia de Par de Rubias. Todos dicían que escollía a súa presa e se chantaba diante dela para enfeitizala. E acto seguido esta convertíase no seu escravo e actuaba segundo a súa vontade. Pero a súa beleza non era natural. Todos os días tomaba un brebaxe de patas de rá para que xurdise o efecto. Como ia dicindo, plantouse diante de nós e enfeitizounos a todos, incluso eu. A todos, excepto Xeremías, que o pobre perdera a vista debido a unha explosión na fábrica de pintura onde traballaba. Andábamos a diario tras dela e facíamos o que nos pedise. Un día mesmo chegamos a roubar nunha tenda o recaudado de todo o mes. Todo isto, claro está, inconscientemente. O tempo foi pasando e chegou un día no que a súa beleza cesara de xurdir efecto. Diz que parou de tomar a brebaxe debido a extinción da ras por aquela zona. Cando Xeremías nos contou o acontecido, non nos lembrábamos de nada e non daba creto do que estaba a dicir. Non volvín saber nada máis dela. No pobo, dise que anda arrugada como unha vella e fea, como se dun corvo se tratase. Digo eu que andará na procura de ras, porque no seu caso, que queda cando se vai a beleza? Sara García. Cristian Enjamio. Fala Melide, a Radio Natural. Paco do Viol. Paco do Viol é un veciño de Melide, de uns 50 anos de edad. Paco do Viol é de mediana estatura, con bigote e sempre anda cunha boina na cabeza. Paquiño, como chama bastante xente en Melide, ten bastantes cabalos. Cando lhes quere dar un paseo, monta ele na súa moto vermella e leva os cabalos a canda ele. Pero non só ten cabalos, senón que ten un gran burro de nome Ferdar, co que, por certo, ganou unha carreira de burros. Paquiño, cada ano polo San Roque, montáballes unha atracción con 4 ou 5 ponis del, para que os nenos pequenos pasara unha amiguinha divertida. Para acabar con este conto, Paquiño tamén tiña un canciño marrón, co que compartía todos os seus penas. Este falaballe e o can, como cariñoso que era, contestáballe. Rubén Mendoza. Sara García. Fala Melide. A Radio Natural. Peteiro. Chamábase Ramón Fernández, pero dende pequeno todos os veciños coñéceno como Ramón do Peteiro. Tan coñecido era por este alcume que era preguntar polo seu nome orixinal que non lle soaba de nada. Naceu no 1945 e dende aquela foi coñecido por todos os arredores. Era un neno con ollos da cor do mel máis doce que te poidas atopar e un sorriso que cautivaba a todo o mundo. Pero entre tanta formosura había algo que tiraba para atrás. Tiña o nariz que eu ni ninguén víramos en deixa máis. Tiña un peteiro de paxaro. Algo imposible pero certo. Co paso do tempo, Ramón comezou o colexo e ninguén se arrimaba a él porque como todos decían, isto é cousa doutro mundo. Entón os pais, con todo isto, decidiron leválo a unha bruxa moi coñecida que vira nunha casiña dunha aldea coñecida co nome de Touro. Cando chegaron onde a Maruxa a bruxa, ian esperanzados porque non habría mal que ela non curase. Pero non marcharon tan contentos de xunto dela, porque sorprendeuse tanto do que vira que ata se desmaiou e mandounos liscar de alí. Ramón sentíase tan apoucado por estar tan sinalado por todos que un día ás 4 da madrugada colleu e marchou da súa casa cunha bota de viño e un anaquiño de queixo para o camiño. El tiña como propósito recorrer o mundo e atopar un lugar que ter pico como nariz sexa algo do máis normal. Cada vez que chega un visitante novo á aldea de San Miguel, os veciños contan quen era o famoso Ramón do Peteiro. Fátima Lea. Martín Conde. Falamelide, a Radio Natural. Ata aquí o noso primeiro programa de Cale Escoita. Despídense de vos Cristian Enjamio, Sara Iglesias, Sara García, Fátima Lea, Rubén Mendoza, Pablo Arias, Martín Conde. Ata o programa que ven. I will see your face in your eyes, but now I know why there's no moon in the sky. You cry a tear and walk away, sweet emotion like a rain. Your true love never has to end, honey. Fala Melide, a Rádio do Instituto.